जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है की मुहूर्त हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है जब से मोहब्बत हो